do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy De'Longhi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt interwencji Straży Pożarnej w Zachodniopomorskiem po tym, jak gwałtownie popsuła się tam pogoda. Na Polskim Ładzie skorzystają także mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości, tak o programie mówi prezes PiSu. Koncert To co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka, zagrano w studiu koncertowym Polskiego Radia. Zachodniopomorscy strażacy przeprowadzili kilkadziesiąt interwencji z powodu załamania pogody w regionie. Na obszarze województwa mocno wieje, spadł też obfity deszcz. W nadmorskim Mielnie strażacy usunęli drzewo pochylone nad jezdnią. Powalone drzewa i konary funkcjonariusze usuwali z dróg i chodników m.in. Szczecina i Goleniowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, deszczem i porywistym wiatrem wiejącym z prędkością do 75 km na godzinę. Trzeba zabezpieczyć to, co mamy na przykład na balkonach, powiedział starszy kapitan Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej. Prosimy wszystkich o zabezpieczenie elementów, które mogą ulec porwaniu tarasów, balkonów, parapetów, mogą spowodować zagrożenie i pozostawianie samochodów pod słupami energetycznymi, drzewami. W nocy na Pomorzu miejscami możliwe są deszcze i burze. Temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza. Wiatr z południa słaby, silniejszy w czasie burzy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na Polskim Ładzie skorzystają także mieszkańcy wsi i mniejszych miejscowości. W miejscowości Wysokie Mazowieckie na Podlasiu przedstawiał założenia nowego programu społeczno-gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mieli tutaj do czynienia z wielką pomocą finansową dla samorządów. Algorytm tej pomocy będzie taki, żeby jak najwięcej inwestować w drogi, kanalizację, w gazyfikację, w tym także wyspową. Jarosław Kaczyński mówił też, że rozwinięta będzie cyfryzacja w regionach. Po pierwsze, każda gmina, która będzie chciała, otrzyma środki na to, żeby zakupić odpowiedni sprzęt. Po drugie, w każdej gminie e-okienko, w którym można załatwić wiele spraw związanych z pracą na roli. Wiadomo, pracą na roli związanych jest wiele różnego rodzaju formalności. Bardzo znaczną część z nich będzie można tam załatwić. Polski Ład dotyczy 10 obszarów, między innymi to plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia oraz Polska, nasza ziemia. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zagrano koncert To co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka. Na widowni był także kompozytor, perkusista i wokalista Marian Lichtman, który z Krzysztofem Krawczykiem, Sławomirem Kowalewskim, Jerzym Krzemińskim i Bogdanem Borkowskim stworzył w 1963 roku zespół Trubadur. Dziś jestem gościem i też się z tego bardzo cieszę. Dziękuję Polskiemu Radiu. Wieczór wspomnień, powrót do pięknych czasów. No brak Krzysztofa, ale chwała Polskiemu Radiu, że właśnie zrobiła ten wieczór dla Krzysztofa. No i dla nas przede wszystkim. Myślę, że Krzysio nas słucha, także jesteśmy cały czas z nim. Krzysio zostawił tyle pięknych dźwięków, ten głos niepowtarzalny. To był niepowtarzalny człowiek, który się poruszał we wszystkich stylach muzycznych. Dla niego nie było z niczym problemów. Na scenie zagrali Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Gwiazdy Polskiej Estrady Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Igor Herbut oraz Piotr Cugowski. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. Policja szuka sprawcy ataku na plażowiczów pod krakowskim Kryspinowie. Agresywny mężczyzna pływający ze znajomymi po zaledwie rowerem wodnym miał filmować i obrażać osoby znajdujące się na plaży zwyczajowo przeznaczonej dla nudystów. Uwagę na niestosowne zachowanie zwrócili mu plażowicze. Z jednym z nich agresywny mężczyzna wdał się w sprzeczkę, opowiada Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji. Ta dyskusja miała dość taki agresywny charakter w pewnym momencie, bo jeden z mężczyzn, którzy byli na tym rowerku wodnym, uderzył 33-latka butelką w głowę, rozbijając tą butelkę i raniąc go. Mężczyzna z obrażeniami twarzy i szyi trafił do szpitala, a my prowadzimy dochodzenie i ustalamy sprawcę, który zaatakował butelką tego 33-latka. Poszkodowany miał rany twarzy, szyi i barku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przeważnie pogodnie, na północy możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, również z gradem. Taka pogoda jutro w dzień na zachodzie i południu, a wreszcie kraju słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 28-29 stopni na wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32-34 miejscami na zachodzie, a na Podhalu około 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2499. Taniej o 500 zł. Dwumetrowa lodówka Beko No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. A w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, bo mamy trzy, po ciemnej stronie mocy aż do północy, nadal Kasia Fürst-Wojtkowska i Aleksandra Kaczkowska, jesteśmy z Państwem. Jeden ze słuchaczy prosił, by pozdrowić tych z Państwa, którzy stacjonarnie w tej chwili słuchają Trójki. Zwrócił mi uwagę, że zazwyczaj pozdrawiam tych, którzy akurat w samochodzie. No, zgadza się, ale uprzedzam również i bardzo również proszę o zdejmowanie nogi z gazu. No to jak Państwo w domu, to można okno otworzyć, to by się nawet przydało, światło przygasić, żeby komary nie wlatywały do domu, no i proszę sąsiadów nie budzić. A kto z Państwa w pracy? csm@polskieradio.pl, adres mailowy niezmienny. Zabieram Państwa na koncert. Na koncert bardzo specjalny. Nie wiem, czy Państwo znają ten koncert, bo on został wydany na płycie, a wszystko zaczęło się przecież w Szczecinie. To Hej Filharmonii w Szczecinie. Proszę wygodnie zasiąść w fotelu, chyba że Państwo akurat właśnie za kółkiem, to proszę zbyt wygodnie w tym fotelu samochodowym nie zasiadać. Ale proszę wygodnie zasiąść w fotelu tak czy inaczej, można nawet zrobić głośniej, a nawet założyć słuchawki, bo przed nami naprawdę wielka muzyczna uczta. jesteśmy zespołem Hej i nie ukrywam, że jest to dla nas nieprawdopodobnie silne przeżycie móc zagrać ten koncert właśnie w Szczecinie, czyli w naszym rodzinnym mieście, jak również w tym pięknym miejscu. Bardzo to przeżywamy i proszę nam wybaczyć jeszcze większą niż zazwyczaj tremę. Dziękujemy pięknie. Pięknie. dzień za dniem. Uniwersum jest, stąd do zawsze ciągnie się. A twój obraz, podobieństwo twe. Jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak ty. Thank you. pięknie. Thank you. przepięknie, naprawdę. Nie jestem w stanie opowiedzieć, jak wielki to jest stres, naprawdę. No. To tak to jest, jak człowiek całe życie jest w zasadzie amatorem. Typu mnie na przykład oni śmielają mnie piekielnie wiele jakby sytuacji, przedmiotów czasami. Na przykład bardzo nie śmiela mnie partytura, że jak widzę nuty, to czuję się po prostu strasznie głupia i zazdroszczę państwu, którzy czytają nuty. Podobnie Filharmonia, to jest takie miejsce, w którym mam wrażenie, że nie zasługuję, by przebywać, więc no sami państwo rozumiecie. Zaciągnij rolety, powiek. Gdy sparszy wieje, znów chwyć. chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie, to minie. Dziękujemy bardzo. O, to mi będzie pasowało, bo teraz będę śpiewała o tym, że stygnę, więc... proszę Państwa, co za przyjemność. Cudownie ciepła, jakże delikatna, wyjątkowo delikatna Katarzyna Noszowska i zespół Hej, ich ostatni album koncertowy wydany 5 czerwca 2015 roku. Hej w Filharmonii w Szczecinie. Dwa lata później Hej zawiesił działalność na bardzo długie dla nas 4 lata, ale znowu są z nami i mam nadzieję, że nowy materiał, na który czekamy, również Hej przedstawi nam w taki wyjątkowy i ciepły sposób. Wspaniały ten koncert Hej w Filharmonii w Szczecinie. A teraz po tym, jak zaprezentowałam Państwu ten koncert prawie w całości, z wielką wręcz satysfakcją wracać będę do kolejnych utworów w naszym polskim kąciku po ciemnej stronie mocy. Do takich wyjątkowości należy wracać. To jeszcze na koniec tej godziny. Hej ty, a ty hej. A wcześniej wczesna jesień. Dziękujemy pięknie. I już szybciutko Państwu podpowiadam, to Hej w Filharmonii w Szczecinie. Album wydany 5 czerwca 2015 roku. Odpowiadam i podpowiadam, bo maile się posypały na adres sm@polskieradio.pl z pytaniami, a skąd to, a jak to to? No proszę, a to już 6 lat ten koncert z nami jest. Zresztą z dumnym stemplem programu trzeciego, bo to też Trójka tam miała, maczała swoje palce. Po 23 po ciemnej stronie mocy na antenie Trójki będziemy sięgać po muzykę Radiohead. A przed 23 Hej. A ty? Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Teraz za jedne 1999 zł. Laptop gamingowy Lenovo NVIDIA GTX 1650 Ti. Teraz za 2999. Taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.